WikiLeaks depreminin analizi. WikiLeaks sızıntı sitesinin sahibi Julian Assange, solgun yüzü, kır saçlarıyla bir indigo çocuğunu çağrıştırıyor. Bundan sonra birçok filmlere de muhtemelen konu olur. Sahte uzaylıların çağdaş, kristal yahut indigo çocuğu rolü üzerine de çok güzel yapışır. Görünürde tek kişilik bir ordu, Amerikan küresel gücünü derinden sarsan 9 şiddetinde bir deprem. 11 Eylül 2001'de kulelere vuran o derin şeytani küresel efendilerin yeni bir oyunu, WikiLeaks depremi. Kimileri bu şahsı terörist ilan etmeye hazırlanırken, kimileri de uzaylı kahraman gibi önüne çiçekler sererek karşılamaktadırlar. Acaba dünyada deprem yaratan bu olayın gerçek failleri ve amacı nedir sorusu yine gürültüye mi gidecek? Kısır, aldatıcı, yanıltıcı analizler, görüş ve aldanışlar yine egemen mi olacaktır dersiniz? Nitekim kulelere vuran küresel ağababalar bu eylemlerini kullandıkları radikal İslamcılara fatura ederek yollarına devam etmiş, dünyayı başarıyla yanıltmış, Irak'ta ve Afganistan'da Orta Doğu Asya kaynaklarını kontrol etmek için üsler kurmuştur. Peki bu faili belli yeni 11 Eylül saldırısının gerçek failleri ve amaçları yine dünyadan gizlenebilecek mi? Bu olayın yaklaşan saat hassasiyeti ve ışığıyla analizi şudur. Bilim yahut bilimsel analiz doğru ve temel bir altyapıya dayanır. Dünya siyasi arenasındaki esas güçler doğru tanımlanamadığı, bu güçlerin amaç ve özellikleri tam olarak tespit edilemediği takdirde bu dünya siyasi uzayında meydana gelecek olayları doğru olarak algılamak ve yerine oturtmak mümkün değildir. Bugün dünyanın hakim siyasi küresel güçlerine baktığımızda şunları görürüz. 1. Çağın hakim emperyal gücü ABD ve yedeğindeki güçler Avrupa Birliği ve Siyonist İsrail. 2. Kısmen ABD'nin kontrolünde bulunan eski komünist Rus-Çin bloku. 3. ABD yörüngelerinde dolanan başta Türkiye olmak üzere sözde İslam ülkeleri. ABD karşısında durduğu ve ABD'ye kafa tuttuğu sanılan İran'ı da bu sınıfa rahatlıkla koyabilirsiniz. İran'ın Saddam'ı yok etmek için ABD'yi Irak'a çağırması ve yerleştirmesi, diğer taraftan Taliban'ı tasfiye etmek için ABD'nin Afganistan'a yerleşmesine destek olması ve böylece İran'ın doğudan ve batıdan kuşatılması, İran'ın yörüngesini açıklayan sadece bir örnektir. 4. Küresel ağbabaların arkasında ve önünde yer alan, İnsanlığı ele geçirmek için en eski plana sahip olan ve bu küresel gücün felsefesini çağa hakim kılan iblis ve ordusu. Bugüne kadar bu küresel yıldız ailelerinin balonlarını şişiren ve onlarla eş güdümlü hareket eden iblis ve hizbi, Deccal günü yaklaştığında bu para ve iktidar hırsıyla kendilerini tanrılaştırmış ağababaların altından halıyı çekerek emperyal hakimiyeti devralacaktır. Bu noktada işleteceği halı yöntemi, bu derin ve kısmen gizli küresel patronların çirkin, pis işlerini ve insanlık aleyhine işlediği gizli entrika ve cinayetleri ifşa etmektir. Dünya politikalarını bugün kim belirliyor? Dünyayı bu noktaya kim getirdi? Bu belirleyici hakim güçler arasındaki çatışma alanları nedir? Bugün kesinlikle söyleyebiliriz ki dünyanın açık ve gizli gündemini belirleyen güçler 1. ve 4. maddede yer almaktadır. Özellikle ABD ile karakterize edilen emperyal güç kendi içinde ikiye bölünmüştür. Birincisi Obama'yı iş başına getiren, yeni dünya düzeni kurmayı amaçlayan küresel lobi. İkincisi İsrail ile ittifak halinde bulunan ve İsrail'i destekleyen Yahudi lobisi. Bu yıldız ailelerinden meydana gelen iki hakim derin güç arasında zaman zaman dışa vuran bir çatışma bulunmaktadır. Bu güçlerden birisi Avrupa'yı da arkasına alarak küresel bir imparatorluk kurmanın eşiğindedir. Türkiye'ye de Asya ve Orta Doğu'nun paketlenmesinde önemli bir rol düşmektedir. Diğer güç ise Siyonizmin dünya hakimiyeti kadim planı peşinde koşmaktadır. Bu planı gerçekleştirmek için İsrail'in arkasına ABD'yi koymaktadır. İşte burada bu iki güç arasında çatışma boyut kazanmaktadır. Özellikle Türkiye, bu iki güçten birisinin yanında bulunduğu ve son zamanlarda diğerinin açıkça karşısında durduğu için çatışmanın ateşi yükselmektedir. Küresel lobi, çatışmayı ABD dışına taşırmak için Türkiye vasıtasıyla ateşi yükseltmektedir. Sayın Başbakan'ın One Minute'le başlayan Mavi Marmara olayından bugüne kadar tutumu ve kavgası, küresel lobinin bizzat kendisinin yapamadığı bir kavgadır. Türkiye Başbakanı bir taraftan Arap İslam dünyasının kahraman lideri olurken diğer taraftan İsrail'i, dolayısıyla ABD Yahudi lobisini dizginlemeye çalışmaktadır. Yani özetle küresel lobi elini ateşe sokmak yerine maşayı kullanma yolunu seçmiştir. Yahudi lobisi ise bu kuşatma altında köşeye sıkışmıştır. Daha önce Sayın Tayyip Erdoğan'ı sahneden uzaklaştırmak için Ergenekon'a destek sağlayan bu lobi davayı kaybetmiş, Erdoğan küresel Ergenekon tasfiyesiyle güç kazanmıştır. İşte tam bu noktada yeni bir 11 Eylül depremi ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak bu depremin tetikçileri yukarıda tanımladığımız 3 siyasi güç merkezinden birisidir muhtemelen. A. Bugün ABD'de iktidarda bulunan küresel lobi, Yahudi lobisinin ayak diremesini ve engellemesini etkisiz kılmak için böyle bir skandalı kendisi tezgahlamış olabilir. Böylece özellikle Eric Edelman gibi görevlilerden kurtulmak ve hem de daha radikal küresel ilişkiler geliştirmek için bu bir milat olabilir. Tıpkı 11 Eylül darbesini bahane ederek dünya üzerindeki stratejik bölgeleri işgal etmesi gibi. B. Bush'tan sonra yönetimi küresel lobiye kaptıran ve Sayın Türk Başbakanının salvolarıyla köşeye sıkışmış olan Yahudi lobisinin bir WikiLeaks saldırısıdır. Böyle bir saldırının amacı açıktır ve bugünkü ABD küresel lobisinin müttefikleriyle özellikle Türkiye ile ilişkilerine darbe vurmaktır. Şayet bu olay böyleyse iki güç arasındaki çatışmanın daha büyük boyutlara ulaşacağının bir habercisidir. C. Üçüncüsü, İblisin ordusunun New Age'ci karanlık işçilerini Zeitgeist ve benzeri yönlendirilen sivil oluşum ve aktivistleri kullanarak işleteceği halı çekme operasyonunun bir başlangıcı olabilir. Küresel güçlerin tüm sırlarına, gizli evraklarına vakıf olan kütüphaneci iblisin bir D gününe hazırlandığı ve toplattığı belgeleri planlı bir şekilde deşifre edeceği beklenmektedir. Biz bu üç seçenekten ikincisini, yani B şıkkını muhtemel görmekteyiz. Belgeleri ifşa eden şahsın elinde toplanan belgelerin sayısı ve içeriği, küresel ABD lobisinin içinden destek aldığını açıkça göstermektedir. Yani küresel lobinin yönetiminde ve alt kademelerinde bulunan Yahudi lobisi yanlısı görevlilerin bu işte önemli bir rolü olmalıdır. Küresel lobinin has elemanlarından ABD Başkanı Bill Clinton'ın Lewinsky skandalı burada hatırlanmalıdır. Yahudi lobisinin düşmanlığında ve saldırısında hiçbir sınır olmadığını anlamak istemeyenler yanılmaya devam edecektir. Nitekim küresel lobinin has elemanlarından ve hatta beyin takımından olan Zbigniew Brzezinski bu WikiLeaks depremiyle ilgili olarak PBS'de yayınlanan bir programda bakın neler söylüyor. Esas olan şu ki WikiLeaks'e kim bu belgeleri veriyor? Bazı gizli servisler WikiLeaks'e bilgi sızdırıyor mu? Çünkü ABD'yi utandırmak, onun bazı yönetimlerle arasını açmak için eşsiz bir fırsat. ABD-Türk ilişkilerini bozmak için hesaplanmış bir hareket. Erdoğan ve Davutoğlu hakkında kullanılan dil çok, çok gerçekten çok sivri. Evet, ABD küresel gücü yeni dünya düzenini tam da ilan etmek üzereyken ve gerekli adımlar atılırken ulusal devletler değil, başka hiçbir güç değil, ABD'nin içinden bir güç karşı koymakta. Elindeki kartları kullanmaktadır. Bu saklanan ve Türkiye üzerinden devam ettirilmeye çalışılan savaş artık yeni boyutlara ulaşmıştır. Bilinmelidir ki bundan sonra yeni salvolar gelecek ve bu yıldız ailelerinin kendi içindeki savaşı artık gizlenemeyecektir.